The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst. Buffy Lone. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas gracias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Good morning. Good morning to you. Mirëmëngjes, Blendi. Wow. Mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta. Kënduam pak. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe Lorit. Si jeni? Mirë. A jeni gati? Gati. Është një mëngjes tjetër në klubin e mëngjesit, miq dashur, mirë se keni ardhur në valët e Radio Club FM 104. Edhe në ekranin e Club TV, un jam Blendi. Bashkë me Jeri, mëngjes. Akoma, po. Bashkë me Altinin, mëngjes. Bashkë me Olton, gjithashtu. Mëngjes. Edhe Lorin. E kombëtare e Shqipërisë 2-0. Bravo, çunat. 2-0. Bravo ti. Për të ardhur këtu. Jo, dua të falenderoj ty për atë Duartokin, sa po ndodhet. Faleminderit. Të lumt. Të lumt. Çfarë bën ai gjë? Mirë, po. Kjo kohë është shumë e pabesueshme. Tani mëngjes. Cila tani? Ah, nuk di si të thuash. Tani mëngjes është mrekulli. Pastaj në drekë. Nga mbazditja. A ti do të thuash që je këtu mëngjes drekë dark? Oh ja. Jo, zëse, të pavarësisht se doli, po. Po kur doli, po, se ajo doli. Në fakt. I'm sorry. Nice. Okej, do të fillojmë programin edhe për ditën e sotme. Data ka 6, është dita e njëte. Kemi shumë biseda për të bërë sot në mëngjes. Kemi lajme shumë interesante, unë kam një blok të madh me shënime. Po do të shohim se çfarë ndodh mbas pak në klubin e mëngjesit, zyrtarisht, pyesim robotin tani se sa është ora. Blendi, Jeri, Altini, Olta dhe Lori janë këtu edhe për sot. Mirëmëngjesi. Ora 7:02 minuta. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little heart, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No, no, no, no, no place I'd rather be. No, no, no, no. No place I'd rather be. No, no, no, no, no place I'd rather be. place I'd rather be. Yeah. Tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1475, erdhi në jetë skulptori, piktori dhe arkitekti italian Michelangelo. Në vitin 1521, Ferdinand Magellan zbuloi Guamin, ishullin në Oqeanin Paqësor. Në vitin 1853, në Venedik u mbajt premiera e operës La Traviata e Giuseppe Verdit. Në vitin 1869, Dimitri Mendelejev paraqiti sistemin periodik të elementeve kimike. Në vitin 1899, firma gjermane Bayer AG bëri regjistrimin e aspirinës si produkt të mbrojtur. Aspirina u shpik nga kimisti gjerman Friedrich Hoffmann. Në vitin 1926, erdhi në jetë aktoria shqiptare Violeta Manushi. Në vitin 1928, erdhi në jetë shkrimtari kolumbian Gabriel Garcia Marquez. Në vitin 1957, Ghana fitoi pavarësinë nga Britania e Madhe. Në vitin 1960, Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan se do të dërgonin 3500 trupa në Vietnam. Në vitin 1964, u shfaq për herë të parë filmi i Elvis Presley me titull Kissing Cousins. Në vitin 1997, Mbretëresha e Britanisë Elizabeta e II bëri të ditur websajtin zyrtar që ishte royal.gov.uk. Në vitin 1998, ndëron jetë Adem Jashari, një ndër themeluesit dhe udhëheqësit e UÇK-s, heroi popullit ton. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Klab FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në 100.4. Okej. Ora është 7:10 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Sot është ende data 6 mars, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Dhe kemi edhe një frymëzim për ditën e sotme, i cili është dita Blendi për të bler të linta të reja, që të ndiheni më rehat, më komod dhe po ndjer më mirë me veten tuaj. Që nga dita për për rehatlik, për të bler të linta të reja, do dalim bashkë blejmë ca të linta të reja altin. Dali bëjmë shopping. Më thuaj zotri, cila ishte hera e fundit që bleve të linta? Në Verona? Apo në Selanik? Në Firenze. Ja një sekund se po futem në website-in tim Blendi me të linta .com. Po shikon se kur ke bërë blerje në fundit. Ja, nuk e di, të linta do me thënë veshmbathje kështu. Veshmbathje. Pambuku. Po bre lini, sa, po të mbre lini. Varet pastaj nga preferenca. Pambuku ose jo. Preferenca një jetë, tash. Në jetën e përditshme preferenca për çfarë? Pambuku. Po tjetër çka ka? Si çfarë ka? Se çfarë është alternativa ndaj pambukut? Ka dhe leshi. O leshi jo. Apo nga që po vjen vera thuaj. Se ka? Ka, jo, nuk ka. Edhe mund të ketë. Jo, ka, me material jo lesh. Është midis leshit dhe pambukut. Mfal, po të linta çfarë janë? Jam për pambukuaj, jam për leshi. fibër duket se janë. Normalisht prej pambuku. Prej pambuku po. Mund të ketë prej materialeve të tjera, duke qenë edhe me dantella për shkak. Tani po flasim. Fol tani, fol. Jo, kash. Si shuar këto me dantella? Të linda. Nuk kanë një fjalë, nuk kanë një fjalë. Po janë edhe ato që janë kështu si tyl. Në një neglizhe, në një kështu, apo diun se çfarë. Si tyl. Ato pra janë me dantella. Apo ato janë. Dantella. Okej, okay, faleminderit. Me këto mendime ju çojmë tek muzika miqdashur. Sot është dita për të bler të mbathje seksi i bie. Me sa kuptova unë nga gjithë. Të linda me tantella, thon gota, po gjithsesi. Paolo Nutini do të vim me një këngë tjetër, kjo quhet Scream, do thot ulërim, le ta djem. You just come along. Lips like they be singing sex stop strawberry song. Just for my life. Never heard it coming, thought it's just another woman with a shotgun in her hand. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's a band. And the girl so fine, but she wanna scream hallelujah. Like spider milk. And I never heard the warning when I woke up in the morning with my sunshine on a drip. But she's my rock, she's my bud, she's tequila, she's a trip. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah. She's a comic strip. Oh, she's a man. Yeah, the girl's so fine. You wanna scream. Yeah, yeah, yeah. She gets me silly. She's like a trick on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. Scream with me. Oh, yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Unload, reload, ice bag, scream. Sweet thing. Që të stërvitesh për të përballuar qen të racës pitbull, kur del me vrap nga liqeni, duhet të dëgjosh klubin e mëngjesit. Bam! Ora është 7:20 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Dua t'ju kujtoj që klubi i mëngjesit mundësohet nga Vodafone dhe Air One. Faleminderit Jeri, shkojmë tani tek një histori interesante këtu në klubin e mëngjesit. Jo, siç raporton njëra nga gazetat amerikane, i quajtur Star Tribune, kemi historinë e një çifti, janë rreth 40 vjeç, nga qyteti St. Paul, i bie tien në Minnesota. Por gjithsesi, këta të dy tam kanë pasur një fatkesi të vogël në shtëpi, një zjarr. Ndodh deri. Normal, nga pagujdesia. Po, dhe çfarë ka ndodhur është që janë zgjuar nga alarmet e brendshme. Ka zjarr grua, i ka thënë ai. Ka zjarr burr, e thënë ajo. Dhe të dy për jashtë janë turur, kanë këndalë jashtë shtëpisë. Çto mundën, domethënë për dalë nga shtëpia. Tam. Dhe në një moment që janë për jashtë atje, është pak ftohtë dhe ajo kemi harruar një gjë. S'kemi në arruar në gjithë, një sekund i bjen policis, njërë marrë nga dhe lemri për zjarën, fëtot për jashtë. Pasë të dhe, televizori! Oh my god! Televizori! Po, dhe i qëtë dy, burri dhe gruaja, janë futur për sëri brënda, e ja ku jemi sërish me s'flakve. E të të dy! Ku e lam i grua? Tani unë grua në shumë. Gjej televizorin. Po, televizori është i lidhur me ato kablot. Me kablot, po, normalisht. Po, edhe kablot janë të futura në mur, edhe ka shumë tym. Më kupton? Nga që po kollitemi, lot nga syt na dalin, errësirë gjithandaj, nuk po e zgjidhos dot të televizorin. Që ta heq këtu. Edhe ka ndodhur që ata kanë nuk e kanë zbërthyer dot. nga kablot dhe nga gjërat e tjera sepse e kanë parë veten shumë keq. Normal. Njerëzit thonë kishte edhe një histori shumë gjashme me këtë para vetëm disa ditëve që një burr ishte futur për të marrë telefonin në shtëpi dhe kishte patur shumë pisk pastaj për të dalë. Zjarri thon ekspertët rritet aq shpejt rrethëje kur një apartament apo një shtëpi digjet, saqë do të gënjen mendja, do të gënjen ne un s'kam asnjë eksperiencë me fatmirësisht me këto, po mua do të gënjente mendja. Apo ju mund të futesh edhe se sigur do të kesh kohë, por se mendon sigur do të kesh kohë, sepse e ke parë vetëm në filma kështu se si. Por çfarë ndodh është që zjarri mbrapa shumë shpejt. Po. Dhe televizori ishte një televizor plazma me ekran të sheshtë, po. Shumë mirë. Ata që komandon me dorë, se. Jo 3D. Jo nuk ishte 3D, me telekomandë. Vazhdoi akoma me kështu teknologji të vjetësh, ti butona. Ai van. Dërgoj çata ibe kështu tash. Fap fap fap. Ndro kanalet. E intron vërtet kështu? Po po, me dorë. Ngri shumë, ngri zërin. Ul zërin. Po, ja bën kështu. A ku diun se çfarë? A di si bën kështu? Do një lloj edhe fizikultur në fizikultur, pra, bën fizikultur. S'ke nevojë për palestër. I bien shpull aty që dalin televizor. Ta. Dhe e shijon. Ja. Kthej edhe faqen tjetër, lutem. Ja. Bravo. Edhe këtë e theva. Okej. Prandaj unë doja. Au. Po jo kaq fort. A dashje. Sa kallim. Se prisja. Do t'i bëj një pyetje juve. Duke u nisur nga kjo historia. Nga shkallimi i këtyre të dyve për të shpëtuar televizorin, përfunduan në spital me qira fjala. Janë mirë. Me janë gjallë, janë okay, janë okay, por kanë pasur mbytje. Komplikacione. Komplikacione në frymarrje për shkak të tymit që kanë blozës gjithashtu. Që kanë. Por, pyetja për juve është kjo. Në këtë rast mua më duket se janë qesharak për televizorin, si do të thotë. Edhe për mua. Unë do kisha bërë unë me të drejtën, po gjithsesi. Ata qëra, unë një pjesë, për qëfar do të ktheheshit mbrapsht në një zjarë, në shtëpin tuaj, për ta shpëtuar? Dhe fjallën e ka jeri. Tani, jeri... Për tre maskat e mija, të vogla. Gjërat e gjalla nuk i shuajmë, pëse... Okej, dakord, mamin do shpëtosh mamin, e kuptoj. Po mami është. Po të kesh një njerëz të gjallë, për shembull, do mundosh të djesh njeriu, pa diskutim. Por mami është një njerëz që dali vet. Dakord, dakord. Deri ta mendoj vet. Do ken më problem për të dalë. Faqes del dot mami. Mace do ken më problem për të dalë se janë tre, edhe ç'orientohen. Ç'orientohen, nga që janë tre. Jo, ç'orientohen në kushte. Ti ku po shkon? Po jo, se mackat e mia nuk dalin për jashtë të blindit dhe kanë frikë edhe qoftë i den që mund të tani zëra ieri se nuk i ke mackat. Mackat më mirë aty se është ngrohtë, ne kemi mackat ngrohtë. Jo, se është. Tani dëgjoj, e heqi mackat, mackat kanë dalë vet. Për orendie ose për gjë? Për çfarë? Ka një gjë për shembull në shtëpinë tënde, në jetën tënde, në shtëpinë time ka shumë gjëra që materialet e tua po flas. Po, se un jam një njerëz që i ruaj kujtimet ndër vite. Po, dhe ekziston në shpinë time një vend që unë i mbaj të gjitha kujtimet e mia, qoftë të fëmijërisë edhe gjatë gjithë jetës deri tani. Edhe harddiskët edhe ieri edhe një herë kujdes se po flet mbi gjuhët e flakëve. Po pra, për çfarë do ktheheshe në një zjarr ieri? Atëherë do shkoja të merrja valixhen me gjërat e mia kujtim. Me kujtime, okay. Valixhe me kujtime. Valixhe me kujtime. Shumë mirë, si Bon Jovi. Ka një këngë shumë. Valixhe plot me ëndra. Okay. Destination Anywhere, me qëra fjallë. Po më nejse, flasim me Altinin pak tani. Ka një gjë, Altin, që do t'ishte me shtërina për cilën ti do t'futeshe mbrapsht në një apartament që diqet, në apartamentin tënd që diqet. Dobre, po. Në fakt, ka diçka, është dysheku i krevatit dopi që unë kam sakrifikuar shumë kur e kam bletë. Edhe mund ta mbash atë edhe vet. Po dish ta ngresh domethënë. Po, a mund ta mbash vet? Ka një mënyrë se ti e kap atë. Ka një, ka kështu që kapesh, që ka gjëra të tjera. Po problemi është që fikët mund ta përpinë në fakt. Po mira, pastaj më sulkarën zjarri te kuzhina. Nuk si ai të mbron, komplet kjo pjesa këtej është i mbuluar me dysheg. Ti nuk e shikon që ai ka marr flak më tan teje, domethënë nga ana tjetër. Plus pastaj që siç tha edhe ieri, kam kujtime shumë të bukura. Nga ai dysheg, po. Okej, shumë mirë. Apo po. Sigurisht. Ka falitë për me kujtime. Ka dhe ADN-n aty. Për çdo test. Okej, Olta, çfarë do të shpëtoje ti nga apartamenti yt që digjet? Nëse ka një send, e kam atalje. Po, jo për të kopjuar plejsht në fakt, që për plejshpe, por që edhe unë televizore. Te spijet. Tani, ledhi Le ta themi këtë, që ne kemi parë televizorin. Tani ola ka një super televizor do të thotë. Ai televizor të mirë. Kam sakrifikuar deri në Selanik për atë televizor. Ja vlen fakt. Nuk do shpëtoj më shumë, ku diun tash, në një nga ato sendet që i duhen gocës, nga këto që janë jo për higjienizim. Ka plot të dyqani. Ka të dyqani. Apo. Në krevata, ku diun tash, rrobat e gocës për shembull. Edhe sterilizuesin e biberonëve sa kam dhuratë dhe nuk. Se kisha për atë. Por nuk e lija dot. Po mendoja të paktën të ketë ndonjë gjë të vesh. Të gjunash e vogël, e kuptoj. Shumë mirë. Pikërisht është e vogël ajo, një gjë të vogël prapë. Po të paktën televizor do ket. Po. Të ngrohtë ritmin e televizor. Okej, këta nuk ishin pleqsh me Shera Fjala, për të imituar pleqsh, po thoshe, janë 40 vjeç. 40 vjeç. E më mirë. Çifti amerikan, çifti amerikan nga qyteti Saint Paul në Minnesota, u kthyen me flagëve në apartamentin e tyre që DJ sepse donin të shpëtonin televizorin e tyre plazma të mrekullueshëm ku kishin kaluar kaq orë duke argëtuar, duke parë. Ju në shtëpinë tuaj, për çfarë do të ktheheshit mes flagëve që ta shpëtonit? Ka një gjë aty që e doni kaq shumë? Eltoni ka shkruar për shembull që në mëngjes sot do të kthehesha për Kur'anin dhe për flamurin e Partizonit. Kështu që Elton ti mund ta mbështjellësh Kur'anin e flamurin e Partizonit, më kështu si luftë futboll amerikan, shtrëngohet mirë kështu. Edhe çajës gjallë më thaj. Po ti blendi? Sa do kthesha unë? Kam disa gjëra. Produktor, kam libra që do doja të shpëtoja, me thënë drejtë. Ato u dogjën tash. Ja. Ato dije më bëj. Atyra çam pyet mua pse. Ka vështirë të janë shumë. Po vetëm atyra zjarri. Te librat tani. Nëse zjarri te librat atëherë nuk do kthesha fare pse, çfarë? Ndoshta biçikletën e çunit. Cili sai që ti thrish nuk është e hyrë shumë. Po mirë. Nuk e di. Kompjuterin që punojmë. Aha. Kompjuterin patjetër para televizorit. Vërtet? Po. Duhet shumë, me atë hambuk, si tu ashtë. Ajë këm parë, këm parë, ajë është mjeti punës. Ajë është traktori im. S'kam traktorun. As qërë nuk bajë shumë. As kallë nuk kam. Kompjuterin kam. Makina është për jashtë, aset do kishë është mundur në në shumë. Okay. Ate, kemi Elin, ka shkuetur për familjen, për sendet ndoshta, për telefonin ose për kompjuterin, do futet e Elin. Shikon, më kupton. Florencina ka shkuetur me shflakve, do të merja vetëm Radio në Club FM, ju për shëndes. Wow. Rosa bukur. Rosh. Esmeralda thot, ndoshta asgjë, nuk ka asgjë pa të cilën nuk do të mund të ria dot. Kështu nuk do kthehej për të marrë asgjë. Bruna do të kthej për anxhin e vet, po njerëzit neve i kemi hequr nga sendet, thot vetëm do shkrimet e mia. Emi thot, po, janë rëndësishme. Sigurisht. Emi thot, përveç familjes nuk di të them çfarë mund të ishte më e shtrenjtë në shtëpinë time plot me kujtime. Tesërën e partisë bën shaka Martin Velia i sot mëngjes, atë do të merrte ai në një zjarr në shtëpinë tij. Kjo është pyetja për ju, miq dashur, nëse bie zjarr, larg qoftë, në shtëpinë tuaj, cili do të ishte ai send që do i bënte të ktheheshit heroikisht mes flakëve për ta shpëtuar? Ai send nuk i llogarisim njerëzit zdiskutohen. Ishte Albi që mua pëlqeu se thot do kthesha të merja telefonin, celularin dhe të bëja status në Facebook. Po, i bësh një fotografi zjarrit. Ja ku jam mes flakëve, selfie. Shumë. Kthehem pas pak. Gotje, Kimbra. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to me. Still remember collect your Ora është 7:34 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Duhet ju tregoj një ngjarje e cila ka ndodhur në Edinburgh të Skocisë. Bëhet fjalë për një djalosh identiteti të cilit nuk dihet akoma sepse është në kërkim nga policia. Okej. Okay. Çfarë ka bërë ky është futur në një bankë aty dhe duke nxjerr pistoletën, i ka thënë anketarës aty që urdhrot çantën dhe ma mbush të gjithë këtë. Urdhrot çantën, çantën ka qenë nga shtëpia. Duke mbajtur celularin, duke mbajtur. Normal, pakë çantën e vet, duke mbushur çantën keni juve. E do një të madhe. Ishte ai një element çantë. Element çantë, mos është valixhe? Ndoshta. Okej. Por çfarë ka ndodhur ndërkohë që arkëtarja i mbushte çantën me para, zotria ka marrë taksin, si të marrësh Eldin nga Radio Taksi Klasik, formon numrin 2355, i del Eldi dhe i thotë: "Përshëndetje, dua një taksi në filan vend." Buongiorno, si suflet Eldi, si ka të vetë. Dhe në momentin që e lajmëroi taksin, pasi e ka mbushur çantën me para, e priste taksia jashtë bankës dhe e shërbetisur. Ndërkohë që policia ja ka dalë domethënë. Ja ka dalë mbar sepse nuk është se kur ka hyrë, në taksi ka bërë si, ishte shumë i qetë, nuk e kishte armën fare, ka hyrë si një njerëz, si një qytetar i thjeshtë, si kushdo tjetër. Ka hipur në taksi, i ka thënë vendin ku do ndalonte, i ka dhënë paratë dhe ka hipur në punë vet. Tani policia, domethënë policia di deri ku ka shkuar, po se tin se çka jo, bën. Jo, nuk e di se kur ka shkuar, sepse tani po merren me videot kamerat e sigurisë. Dhe ka lajmëruar nëpërmjet medias që se nuk dihet as taksisti kush ishte, por ka lajmëruar këtë ngjarje që taksisti të shkoi pranë policisë dhe ndoshta do të ndihmoj. E kjo akoma nuk dihet. Taksisti është pjesë e grupit, dëgjoj mua. Ka shumë. Tash, nëse do policia do të kishte folur me taksistët se sa taksista ka. E kupton kush ka ardhur këtu? Kush ka ardhur këtu në Edinburgh? Po mirë, ka ndodhur një vjedhje banke, nuk është shaka. Nuk është shaka. Gjendja se cila kompani ka dërguar taksin atë orë tek ajo adresë? Atë adresë? Po, dhe ku ka shkuar pastaj? Ku e ka zbritur ai shoferi? Policia është duke u marrë me këtë dhe ende nuk di. Ai ka marrë shokun e vetë personi që ka rënë Eldi ai. S'është numri Eldi ai. Jo, jo, unë Eldin e mora si shumë. Kemi dhe Eldin. E kemi dhe Eldin, le ta pyesim prap. Okej. Eldi Merove, e dëgjove, ka vjedhur bankën, nuk ka përdorë as armë, ka mbushur një valizhe plot atje, pasaj ka dalë, ka hypur në taksi, si zotni dhe ka ikur diku. Mi me dakord, e dëgjove dhe unë fatikisht blenë, por aji taksisi mund këtë qenë, mund këtë qenë që bimë e qitë, klienti mund të thotë ja një sekundë, sa ti këtë bëjë një procedurë në bankë dhe dalë. Po pra pa, mirë, dakord, klienti, unë jam dakord që... Mund këtë pjesë i grabitjes. Shiko të shi. Mund të ketë pagisht, po jo. Na, mirë. Pati pak gisht. Po pati pak. Shumë pak gisht. Ta kisha fjalën që ai mund ishte për shembull jo pjesë e grabitjes, por nëse ti do ta çoje deri në kinostudio vjedhsin, pastaj polici do thoshë që e lashën kinostudio. Po, që që ke çuar, po kalzim krimi dhe tash ti thua ai ka lënë një makinë tjetër atje dhe ka shpinë kombinat, sigurisht. Po ti do të japësh informacion blenë, gjithmonë në këtë rast ose ta bëni një përshkrim ose ka pasur raste blenë që janë grabitë edhe taksistët vet. Pra i kanë marrë mjetet e tyre. Po, më dukej se celularët. E kuptoj që janë grabitur. E dim atë historinë, po tjetër. Do më pëlqente për shembull që ti ti jesh bashkë me një grabitës tjetër, ai shoferi yt, të vi me taksi sepse pasaj makina është përzihet me makina të tjera. Kuptohet. Nuk kuptohet se cilën është. Po, as dukesh. Edhe fillon. Dëgjoj muzikën, dëgjoj muzikën. Vazhdo tani me trafikun Eldi. Patjetër, Eldi, patjetër. Në këtë lidhje të parë kemi situata me pak trafik, duhet një ditë shumë e bukur edhe për trafikun, përveç atmosferës jashtë që është shumë e bukur koha. Flasim për trafik normal të akset kryesore, u bëm ditë që i kemi lëvizje pa trafik drejt qendrës akset kryesore. Përshtjellimi është gjithmonë në rrugën e Bardhyl pa Unazës, sipër me kemi trafik në rrugën Feri Gjajko, nga farmacia 10 ka trafik deri tek rruga 5 Maj, edhe deri tek kryqëzimi deri stacionit treni. Kemi trafik në rrugën e Dibrës, nga medreseja drejt kryqëzimit të Selvis, dhe rruga Hoxha Tasim, ndryshe nga ditët e tjera në zbritje pra Unaza ka probleme drejt qendrës, edhe rruga Hoxha Tasim siç e përmendëm nga farmacia prej drejt të rrugës Luiz Gurakuqi, bulevardi Jean d'Arc nuk ka trafik, e gjithë atmosfera e bulevardit është e mirë, pra nuk ka është shumë e mirë situata. Po, shumë mirë. Shumë mirë. Te Tirana e blendi vetëm rruga Abdyl Frashi, vetëm në një krah nga libri universitar me drejtim sheshin Wilson me trafik, pjesa tjetër tek Sami Frashi është e lirë, Suleman Delvina pa përjashtim, bulevardi Baramsuri dhe rruga Abdyl Frashi janë të kalueshme. Thank you Eldi. Faleminderit. Igo de trafiku. Mirpafshim Eldi. Ciao. Bye bye. Ik çdo kohë. Më duket se u trem. U tremeli. Okej, okay, ishte edhe raportimi i trafikut në dashur këtu në klubin e mëngjesit në lidhje me çfarë ndodh për jashtë në ditën e sotme. Tani do të fillojmë herët me lojrat, kështu që unë do t'i lë vendin muzikës që kur të kthehemi të hedhim të parën për sot. Një studim i ri me që Rafaela ka treguar se kur je i zemruar, kur je i nxehur, shansi për të pasur një infarkt ose një atak kardiak është 3 deri në 5 herë më i lartë. Kështu që pak më vonë për të detajet, kujdes kur ju zë me nervat. Po, kujdes me nervat, kujdes me nervrikosit sepse ajo është momenti ku. Kështu që sa më pak ashtu, sa më shumë relax, sa më shumë happy. Bedouin Soundclash vjen tani me Brutal Hearts, është remixi. Klubi i mëngjesit. Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy. Oh, yeah. Hello. Ora është 7:47 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Sot është e njëjtë data 6 mars, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që ndodheni. Ne tani kemi një lajm shumë të rëndësishëm për ndarë me juve miqdashur nga fjalori i gjuhës shqipe. Po më është gjë shumë shumë e rëndësishme vërtet. Ja është fjalori këtu. Edhe një tjetër. Atëherë, duke kërkuar nëpër fjalor, kam zbuluar diçka që u bëra kaq dhe unë nuk e dija. Me thën drejt. Në fakt asnjëri prej nesh nuk e dinte. Përveç me. Fjala për veglën muzikore, violinçel, ne gjithmonë kemi thënë, unë kam thënë violinçel. Violinçel, një violin që çel. Është violoncel. Violoncello. Është violoncello. Violoncello, jo violincel. Violoncello. Violoncello. Po, violoncello. Dhe më rëndësishmi akoma. Ai që i bie violinës, violoncellit, violoncellit quhet violoncellist. Violoncellist? Vilon. Violoncellist. Violoncellist. Violoncellist. Ai është violoncellisti. Un fakti. Jo violoncellisti. Po, pra. Nuk, po, në gjithë oltën kështu i thonim. Si i thonim? Violin, violoncellist. Duket. Violoncellist. Po, violin. Violoncellist, pra, kështu i thoshim. Po, në vërtet. Violoncellist. Violoncellist. Është një violoncellist. Sa un po shikoja për një fjalë thashë të tmerrshme për anagram, por nëse do t'i bëja anagram violoncellistin, kisha frikë. Se ju zotë agjenit. Se zotë agjenit. Pse unë zë i pare se di janë që i thonë violoncellist. Violoncellist. Sa të dhe nështë do më thash. Violoncellist. Më shokoj komplet si sistem, do më thonë. Violoncellist. Violoncellist. Violoncellist. Edhe tani që e morën vesh, prap më dhejnë mi do të. Violoncellist. Pa jo... Fjallë vete... Violoncell. Violoncell. Wow. Ieri ka një histori tani. Fali, Ieri, për duhet a thonim këta, se kjo ishte... Jo, ishte rëndësishme. U bëm kaj se selinim. Unë do të tregoj një histori në Japoni, sepse bëhet fjalë për gruan më të vjetër në të gjithë botën. Dhe ajo dy ditë më përpara ka pasur ditëlindjen dhe dini sa vjeç ka bërë? Jo. Ja. Plot 116 vjeç. Wow. Po. Ajo ka festuar ditëlindjen e saj të 116. Jeton në një... Mjeri se po do të kasim në. Po si e uruan të, u bësh 100 vjeç apo po përgjithë? Jo, u bësh 1000 vjeç i bie tani. Ajo jeton në një shtëpi plesh në Osaka dhe ka emrin Takehiro Ogura. Jo, më falë, e nga trova, është Misao Akawa e ka emrin kjo grua. Ndërko, Takehiro Ogura është krye bashkjaku i cili ka shkuar për vizit për ditëlindjen e 116 saj. Dhe çfarë është më e rëndësishme është ajo ka lindur në 5 mars të vitin 1898. Është martuar në vitin 1919 dhe ka 2 vajza dhe 1 djalë, 4 nipa dhe mbesa dhe 6 stërnipa dhe stërmbesa. Dhe gjëja më e veçantë është vetëm vitin e kaluar ajo ka hyrë në librin e rekordit Guinness si gruaja më e vjetër në të gjithë botën dhe vazhdon ta ketë këtë lloj stafete, le të themi. Por unë zbulova diçka tjetër, duke u marrë me këtë lajm. Jepur, më sa duket që një profil që më bërë jetën e saj, bravo. Numri më i madh i njerëzve. Të lumt Filip. Jo, nuk e dija, por e zbulova që në Japoni ka shumë njerëz që jetojnë shumë gjatë në krahasim me njerëzit të anën mbam botës, sepse aty ka 51.000 njerëz të cilët i kalojnë të 100 vjet. Më sa duket u jeto ka mirë. Jetojnë shumë gjatë dhe 87% e tyre janë femra. Disa tjetër janë meshkuj. Pra femrat në Japoni, me sa duket jetojnë. 2% e tyre quhen Midori. Misao. Okej. Okay. Kaç. Faleminderit, unë jam gati për një anagram tani. Anagrama në klubin e mëngjesit. Ta fjalli gjatë. Jema se së fjalli gjatë. Nga shumë e letë ma dje. Që nga grama me letë që kam bërë në një avë. Vërtet? Po. Dhe cila është fjalli? 069-2017-222 është numri miqdashur. 069-2017-222. Nëse e riformoni këtë fjallë, duhet atë rëgoni antjes si fjallë të formuar dhe e keni për të fituar sot mëngjes një super durat nga klubi mëngjesit. Do tjetë një orë nga primi mua qësë. Faleminderit Olta. Perimet mante. Oh, perimet mante. Perimet mante. Kur e pyeti këtë për shembull, kur e pyeti kë ç'a mante ndorej? Mante mishin. Cigore. Mante jo. Bukën. Jo, po shoti më jo ti. A ka mundsi? Kisha një fjalë. A ka mundsi? E mora me shikimin e madh. Tani leta luajm lojën siç duhet, okay? Per, se suba Subunami, nuk do të bëhë kiameti. Ti Olta. Më marrë shtë ligat më një fonin që ty të vjeni natë. Perimet, po. Perimet mante, mishdashur është anagrama e ditës sotme. Perimet mante. 069-27222. Dërgoni mesajt tuaja pa haruar dhe emrin për që më fituaj. Dhe po thonim, qa mante ky? Mante perimet. Mante i mante ndore. Qa ishin? Kunguj? Jo vetëm. Parimet kungu janë. Tani para se të kalojmë te kënga, duhet të thuash atë historinë sepse nuk e vura pa qëllim. Kë historinë? Atë që kur ne vrikosesh, Ah, kur në prikosë, po studimin. Si në një histori ajo, ajo ishte një studim, është një studim që është bërë, po, i cili tregon se në rast se miqdashur ju jeni nga tipat nevrik, dhe që keni zemërim. Tam. Zemërim, fjala që përdoren këtu është fjala anger. Zemërim e përkthyer shqip, keni një risk më të lartë, 3 herë më të lartë për atak kardiak. Dhe 5 herë më të lartë për infarkt. Infarkt. Po, në këtë dy orshin, më thon ata, gjatë kohës kur ti ke pasur një shkrirje nervore, nëse mund ta quaj kështu. Ka momente ku njeriu me të vërtet zemrohet. Dhe kupton që të hypin ato xhindet edhe e humbet kështu edhe. Ku ti mund tash? Po të gjithë u ka ndodhur. Ngrez zërin lart. Ngrez zërin mbi tavolinës. Nuk e di domethënë. Ke reagime nga më të çuditshmet. Kjo është zona ku jam shoh kur bie telefoni në emision. Më vjen ta thyej fare. Më ta thyej unë. Do ta thyej unë, mos e zemra, bie ta thyej unë. Atë më vonë. Nice. Okej. Kështu që në këto 2 orët kur jeni shumë të zemruar, më dashur duhet keni kujdes, nuk ju bën mirë të zemroheni kaq shumë, sepse risku për infarkt kardiak dhe atak kardiak është shumë më i lartë. Thotë këtu nuk është akoma e qartë shkencërisht se cili është, cila është lidhja pse zemrimi lidhet me atakun kardiak. Çfarë ne bëm zemrimin që ti shkaktoi zemrën tani? Po është një stres. Nga sa dim, jo, nga sa dim është edhe puna që ti i shkakton shumë stres vetes, edhe mund të jetë nivelet më të larta. Po, domethënë sepse ekspertët thonë që stresi, sëmund stresi kronik, kur ti ke stres, vazhdimisht është një ndikues shumë i madh për të pasur atak kardiak. Kështu që ruani zemrën, ruani nga inati i madh nga zemrimi, duhet ta qetësoni veten se mund t'ju bjerë ataku. Atëherë kur nuk e pret dhe nuk do të ishte mirë. Pra s'kan nga ata të përfshirën këtë. Që mos u mërzit me mua. Jo, nuk mërzitem me ty Olta. Ne kemi pasur celularin. Një lajm, kemi pasur një lajm edhe në të kaluarën, nëse e mbani mend që të duhet të thyesh gjëra. Jo, kur punon me idiot për shkakun që të nuk e kam, tani nuk e kam në rastin e ty. Mund të duket sikur po them ty, por jo, nuk e kam me ty. Por ishte një lajm që vinte para Altini. Tani do të them dy celular. Altini, si do të thosë se un celularin tënd? Me cena celular të vërtet, kjo është një skena të çatyen. Ja vjesht nga cmues salon. Jo, po ishte një shkrim që kemi lexuar para ca vjetësh. Që thoshte që të punosh me njerëz me idiot mund të shkaktoj vdekjen. Për shkak se je gjithkohës i stresuar. Imagjino të kesh bërë shumë me njerëz që nuk kanë pyk, nuk marrin vesh. Edhe i mban ti. Duhet të flet me murin. Edhe punën atyre e bën ti pastaj. Bëhet zemra kështu si pombuj nga ato poshpallatit. Zemër demi quhet. Perimet mante. Zemër kaos. Katunari ynë miqdashur i historisë sot, mante perimet ndërsa shkonte në qytet. Perimet mante është anagrama e ditës sot, me duhet të rivendosim këto gërma, mënyrë për të bërë një fjalë. 069 20 70 222. Kemi edhe një pyetje për ju, nëse shtëpia juaj do ishte duke u djegur, cili është ai artikull që do të ktheheshit mes flakëve ta shpëtonin? 069 20 70 222. Clap along with you. summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. Kemi nisur pjesën e dytë të klubit të mëngjesit për këtë të njëjtë të datës 6 mars, ora është 9:08 minuta, ne ju urojmë ditë sa më të bukur dhe të mbar ku do të shëndodheni. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur, unë ju uroj një ditë fantastike, jam këtu bashkë me gjithë miqtë e mi. Është Jeri, mëngjesi Jeri, është Altin Sulaj. Good morning. Mëngjesi Altin Sulaj, kemi Olta Regën dhe Lorin Terezin këtu gjithashtu. Sot jemi duke folur, dëgjoni, kam një histori që dua ta ndaj me juve. Po jemi duke folur për një çift amerikan, cilët u futën në mes të zjarrit në shtëpinë e tyre që digjej për të shpëtuar televizorin e tyre të dashur. Nuk arritën në fund që ta zgjidhnin nga gjithë kabllët, sa të u bë shumë errësirë, shumë tym, shumë flak nxeht gjithashtu. Dhe dolën për jashtë, por vetëm pasi kishin thithur shumë bloz dhe u desh që futeshin, shtroheshin që dy në spital për shkak se ndeshën shpëtonin televizorin e tyre të dashur. Ne kemi bërë për çështje. Një gjarje, mua më kujtuaj një gjarje tjetër që kemi bërë pak më parë në klubin e mëngjesit për një djalosh i cili gjithashtu kishte një histori të ngjashme që shtëpia i merr flak dhe kthehet për të marrë arkën me birra. Krejtësisht që tjetër. Krejtësisht që tjetër arka me birra. Megjithatë, ne duam që ju të na thoni se cili është ai send në shtëpin tuaj, jo njerëzit, as kafshët e gjallësa të tjera. Por cili është ai send në shtëpin tuaj për cilin ju do të ktheheshit mbrapa mes flakëve për ta shpëtuar? Çfarë do ishte? 069 20 70 222, 069 20 70 222, e di që njerëzit na kanë shkruar, Olta mund na lexoj sa mesazhe direkt nëse do. Po, i pari është nga Migu që thotë je i madh Blendi. Nga kush? Migu. Oh, Migu. Migu. Rosh Migu. Je njësh Migu. Ndërsa Migena thot Libra. Migu është Migu. Edhe një lloj avioni, nëse e keni parasysh. Po, Mig. Mig. Rus, po bash. Sovjetik, aha. Ndërkohë Migena thot librat dhe kremrat e fytyrës dhe trupit. Librat dhe kremrat e fytyrës dhe trupit, Lida do të shkonte ti merrte. Bravo qoftë. Ndërkohë unë do kthehesha për ditarin tim, pasi aty kam gjithë kujtimet e mia, si dhe për laptopin thot do kthehesha. Po, do kthehesh, okay. 585 është kjo. Unë do kthehesha për librat dhe kompjuterin thash për vete. Larg qoftë ajo punë, mos i ndodha skujt nga ka shkruar Fatosi. Në të kundërt do t'i bëja një zilje zjarfiksit të mos vinte, thoshte, do shpëtoja opingat e lulit të vocës. Nëse nuk do të vinte. A, nëse nuk do të vinte. Ose ato i kanë mbetur, po. Mes flakëve do të merja vetëm Radio Club FM, na tha Lorenci me vete, ndërsa Erigenti do të kthehej për vizatimet e tij. Oh, sa bukur. Nga vizatimet. Ideal piktor. Po. Dritani ka lekët në shtëpi? Mos, ku ka shtëpi? Nuk e di se ku ka shtëpi. Dritani ka shkruar do të kthehesha mbrapa për lekët e mia. Po. Ndërkohë Fabiola thot aparatin me fotot e vajzës dhe hard diskun, nëse do mundesha edhe kompjuterin gjithashtu. Bluzën dhe shallin e Skënderbeut. Thot Geraldi që është tifoz i çmendur i skuadrës korçare, me sa duket. I çmendur! Ndërkohë jeni do fotografitë e familjes, thot, si ato që janë bardhëzi më shumë, thot, se të tjera t'i kemi në OSP. Iridoni logjikon në këtë mënyrë, thot, do të kthesha nëse bëhet fjalë për një jetë tjetër që ndodhet brenda, do të kthesha për asgjë që kanë lidhje me vlerë monetare, si këta të zgjuarit nga Amerika, e ka fjalën për çiftin. Që kryen për televizor. Edhe ata kishin për artin e bukur të televizorit, nuk e kishin vetëm për lekët. Ishin të lidhur me gusht. Anagrama e ditës sot me miq dashur është perimet mante, perimet mante. Nëse katunari ynë hipotetik ecste rrugës, ç'a mante? Mante perimet. Perime. Duhet jetë edhe nga zona e Shqipërisë qendrore. Që ti qendrosh, që mante perimet, mante perimet, perimet mante. 069 20 70 222 për të formuar një fjalë me këtë. Dhe kemi tani lojën e censurës shumë shpejt në klubin e mëngjesit. Dhe tani fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Kujdes, është një klip nga një personazh, do dëgjojmë dhe të gjejmë cila është fjala që Altini ka fshir. Në vetvete është pjesë e sjelljes time që i bë. Gjithmonë kam qenë dashuruar me simbolin e që është mal. What? Çfarë? Pipi në vetvete thot. Është ajo që unë. Përsëritur dy herë pipi. Tam. Po, është dy herë një tjetër. Atëherë, po flet, okay, po flet për një gjë. Është një artist që po flet për një gjë. Po? Po, është Dori Kule. Ah, është Dori Kule, po çndua artist është. Okej, okay, është një artist kështu, model. Okej. Okay. Dëgjojmë, le të dëgjojmë zotin Dori Kule. Në vetvete është pjesë e sjelljes time që i bë. Le ta lëm këtu. Pipi në vetvete është pjesë e sjelljes time. Çi vogël. Çi vogël, kanë çi vogël, se unë do ta vaj. Pipi në vetvete është pjesë e sjelljes time që në çi vogël. Çi vogël. Çfarë do thotë kjo? Do të jetë një gjë shumë e mirë, një vlerë pozitive që ka pjesë. Vlerë pozitive që super vlerë. Po. Që e ka tipit të tij. Po. Okej, në rregull. Atëherë ti je 069 20 70 222. Ç'është ky margaritar vlerash? Mund të themi që ai e ka. Mund të jenë disa. Po. Air balloon është një tullumbac, i dashur. Po. Nga Lily Allen, një tullumbac. Kthehem pastaj. Through that door, 'cause I'm looking up at the ceiling, but it's turning into the floor. Ooh, when I'm bored, I kinda drift away. I'm not sure quite why we work all day. I've been thinking, and I've got this plan. Let's go right now. Come meet me in. shake it, shake it now. Give me some. Sailing through the clouds, tripping, tripping now. Meet me in the sky, I'll be waiting for you. And we can hear what they say up in my ear. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur, ju përshëndesim. 8:22 minuta ka ora në këto momente. Jeni me klubin në Club FM 104. Është Blendi, Jeri, Altini, Olta dhe Lori këtu zotit me juve. Dhe tani ju prezantojmë Rachel Kenning, miq dashur, është kjo. Kjo vajza simpatike që kemi folur. 18 vjeçare nga New Jersey, për cilën ne nuk kemi folur më parë, por që është bërë pjesë e mediave edhe e medias tonë sot në mëngjes, për shkak se ka një histori shumë interesante me prindërit e vet, një mosmarrveshje në fakt. Prindrit janë të vendosur që vajza të vinë në shtëpi në orën 11 të darkës. E kupton? 11 të darkës. Ai ka mos rregull. 18 vjeç o babi. Po çfarë do me të keqën babi 11 po të them, jo 9. 11 i ka thënë babi, në 11 duan në shtëpi. Deri në 11 bëj çfarë dësh. Po mirë ka. Në 11 të darkës. Nuk është keq. Ti ke shndërpër. Jo, thot kjo. Si jo. Nuk dua mor babi, ka thënë se un jam 18 vjeç sigur. Po kur do të marrë mendimin tënd. Jo, le të marrë mendimin. Kur do ti, ajo s'ka dashur fare. Un jam e rritur thotë ajo. Ligjërisht jam e përgjegjshme për para ligjit. Mund të vinë në shtëpi. Në dytë mëngjesit mund edhe mos vinë në shtëpi tanet. Kjo është punë për mua. Megjithatë, goca është akoma në gjimnaz. Dhe me qira fjala është në gjimnaz privat. Oh. Po, i cili është me qira fjala goxha i shtrenjtë dhe cilin e paguan babi. Dhe babi ka thënë un gjimnazin nuk ta paguaj më. Edhe ti nëse nuk do të bindesh, po, nëse nuk do të bindesh me rregullat e shtëpisë time, ti i ka thënë babi, babi e ka mënë shon, ti shko ku të duash. Dhe ai ka thënë, "Kështu mor babi." Po. Dakor. Ka dalë nga shtëpia. Ka dalë nga shtëpia, ka shkuar tek një shoqja e vet që e ka babin avokat, e ka folur me babin e shoqes, ai ka thënë, "A mund ti hedh në gjyq prindrit e mi?" Ups. Dhe ai ka thënë, "Sigurisht, po patjetër." Ti hedhim në gjyq, ka thënë ajo, që të më paguajnë gjithë gjimnazin privat, sepse i ka mbetur viti 4 pa paguar, dhe të më paguajnë universitetin. Gjithashtu. Po, të më paguajnë universitetin, sepse ata mendojnë që vetëm se unë nuk u bindem në rregullat e shtëpisë, mundet që të më presin mua fjet financiare dhe emocionale, thotë ajo, kështu që unë kam një të drejtë. Dhe e ka çuar çështën në gjyq, shikoni pak prindrit, se si kanë reaguar prindrit, kur çështja ka vajtur në gjyq. O, bo, bo, edhe jema dhe... Prindrit qajnë... E jema që nga e shkatruar fare. Po qajnë! Kurse... Pa e gjukacit, babi, mami, po qajnë! Kurse babaj, me gjithë se mban vetën, por pra po qajnë. Po qajnë si një fmi. Babaj ka folur për televizionet, atje ka thënë, gjithka që bëjkërkojmë këti fmi, e... është që të bindet me rregullat e shtëpisë. Të vinë në shtëpinë orën 11, ton ata nuk kërkojnë asgjë prej tyre. Ndërsa vajza kundërshton, thotë, ata janë irracional, thotë, gjërat që më kërkojnë mua, edhe për çdo gjë që nuk bijem dakord, ata mendojnë që un jam një kryeneçë, kryengrice, kështu që nuk e di se si do ja bëj me prindërit e mi, thotë ajo, un jam duke mbajtur pozicionin tim. Un mendoj që vajza ka gabim. Tani gjykatësi në New Jersey, në Morristown, ku këta janë takuar, ka vendosur që për momentin, për shkak se fatura e gjimnazit nuk duhet paguar deri në fund të prillit, edhe për shkak se kjo mund të shikoj, mund të filloj aplikimet për në kolegj fillojnë mbas një majit etj etj. Kjo mundet, ka thënë ai, ta shtym pak të histori. Ka thënë gjykatë. Sepse thotë, ndoshta në këtë kohë ata do të gjejnë një mënyrë për t'u marrë vesh edhe ta tërheqin fare si çështje. Sipas ditë ta tërheqi goca ka prindet në gjyq. Do kuptohen me njëri tjetrin. Ka hedh në gjyq. E kupton? Sepse thotë ai, nëse do vendosim një precedent ku kalamajt hedhin prindrit në gjyq për çdo gjë, pastaj thotë ai bëhet si katraur. Dalim jashtë kontrollit. Kështu që gjykanci u ka dhënë pak kohë të dyja palëve, Rachelit dhe babait të gjejnë një formë komunikimi. Tani unë mendoj që babai ka të drejtë. Ka drejt. E bën gocën 18 vjeç. Momentin që kthehen goca 18 vjeç, pastaj goca nuk bindet më për asgjë. Nuk do fare t'i japi asnjë llogari në shtëpi. Ndërkohë që ky pas ka paguar edhe gjimnaz privat. Është kontradiktore dhe është pjesë moshës, mendoj unë, sepse këtej thua që unë jam e rritur dhe ligjërisht mund të bëj çfarë dua, por se do ndihesh babin duke qenë televizor, sa mund nxjerrësh edhe lektet tua atëra. Tami vaj. Nice. Kemi një fitues tani, fituesin e parë për ditën e sonme. Miq dashur, është temperamenti. Dhe është Claudia, që vjen nga Primi Moçis. Fjala në anagramën tonë ishte temperamenti sot në mëngjes. Temperamenti, bravo, bravo, bravo. Ne kishim shkruar perimet mante. Dhe perimet kanë gatuar, mante faktikisht. Kan thënë permanenti, po kanë jo. Kan thënë tërmeti, kanë thënë ca gjëra. Por temperamenti ishte përgjigjja saktë. Është ajo që duhet të thonë. Kan thënë riparimet, pash. Riparimet? Jo, është temperamenti. Okej, okay, iku kjo. E dëgjojmë edhe një herë fjalën e censuruar Altinit? Atë fjalën e censuruar. Shumë e vështirë. Shumë e vështirë sot. Ashtu mendoj edhe unë ieri. Në vetvete shpjesë e sjelljes time që i bë. Gjithmonë kam qenë dashuruar me simbolin e që është mal. Po shumë e vështirë është. Jam dashuruar me simbolin pip. Po pastaj çfarë thotë? Kjo këtë bën këtë bën thjesht. Kishte qenë tuna. Do të vinë dikush në emision. Por në gjendë si fëmirinë e Dorit. Ai ta gjejmë ne tash. Se çka qen në pjesë fëmirisë së Dorit? Kan thënë librat në fakt. Jo. Jo. Ka të bëjë me librat. Okej, në rregull, libri ka qenë pjesë. Jo. Temperamenti tim. Jo. Jo. Okej, dëgjojmë edhe një herë tjetër, të lutem. Në vetvete shpjesë e sjelljes time që i bë. Pipi në vetvete është pjesë e sjelljes. Mos është një vlerë midis njerëzve? Një virtyt që dikush e ka? Mos është B, mos fillon me B? Jo, nuk fillon me B, bashkëpunimi, mund ta thuash. Jo. Bashkëpunimi. Ka qenë pjesë e sjelljes time që i vogël. Mund të themi ka të bëjë me pothuajse të gjitha gjërat. Gjitha gjërat. Ka të bëjë me gjitha gjërat. Një koncept, një lloj koncepti në fakt. Shumë vështirë. Çfarë fillon? Mund ta dimë çfarë fillon? Me N. Edhe ai thotë është simbol i malit, thotë, kujdes. Malit. Çfarë bën malit? Le ta dëgjojmë. Shumë thjesht. Vetvete shpjesë e sjelljes time që i bë. Gjithmonë kam qenë i dashuruar me simbolin e që është mal. Me simbolin e kësaj që është mal. Ah. Oh. Mos ka të bëjmë me avancimin edhe shkallët në një farmacie, në një farmacie. Oh, më përdorin në shkallë. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për fillim. Është siguria për rezultatin e ndeshjes, e kupton? Nuk do ta dish nëse s'e ke parë ndeshjen, do ta shikosh. Okej, kujdes jemi në Icon Pop Song tani, sepse është ora 8:29 dhe do të luajmë. Kujdes kërkojmë titullin e kësaj këngë në këtë melodi miq. Dashëm pas pak do të kemi një tekst i këngës, dje nuk kishim tekst i këngës. Na mungoi dje. Sa e vështirë që nga kjo. Hajde ta gjejmë ndonjëherë. Në këtë rast po kërkojmë titullin e këngës. Edhe një herë të lutem. Të lutem. Oh. Oh. 069 20 70 222 069 20 70 222. Ishin tre veta në një biruc. Më të mbyllur për një 30 vjet, diçka e tillë. Dhe njëri nga ata do të mos mërzisni çun ata se kam sjellë pa letra. E kishin pa letra, ishin shumë të bukura. Ta luajm poker tha gjithë ato vjet do kënaqemi. Kur të jemi të mërzitur, do ta shtym kohën. Po. Po, kemi se kjo ishte halli i madh, si do ta shtyrë në 100 lind 30 vjet, e kupton. Tjetri nxori një kishte një kështu harmonik të vogël. Luajm të bëjmë çik muzikë ta kur të jemi trishtuar ta, kur shpirtrat tan të jenë të rënë, ne mund të përdorim harmonikën ta dhe ngrihemi pak. Tjetri kishte nxjerrë një kuti të vogël kështu, e pan ata, le të thon tampona. Oh. Më falë për këto, si duam ne këtu. Ta e tha, po nuk e di, tha, po nga mbrapa kuti se lexova, tha, me këto tha mund bësh not, tha, mund luash tenis. Ka ta gjëra këtu. Kështu thotë këtu, tha. Ka pluse. Po, mund të luash tenis, mund të vrafosh me to, etjere, etjere. Këtë e mbas pak, ora është 8:30, The Killers do të vinë tani, Shut at the Night. Shut at the Night. Juam The Killers dhe ishte kënga e ditës. Për sot kemi një fituese. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Kush je ti? Jam Anisa. Anisa nga Naflet. Oh, sa mirë. Mirë se erdha. Ku në Tiranë? Faleminderit. Ku në Tiranë, Anisa? Për momentin jam në punë. Okej, shumë mirë, shumë mirë. Okej, kjo mjafton. Atëherë Anisa, ti ke fituar sot, na dëgjon apo na shikon? Me sa duket na dëgjon. Ju dëgjoj. Po, jam në telefon. Okej, shumë mirë. Për ditë. Mhm. Jeni shumë të mirë, filloj mëngjesin me ju. Faleminderit. Rrofsh. Atëherë, sa ka fituar Anisa? Fiton çdo mëngjes e fillon me ne. Kujdes. Një dhuratë nga Electronic Line. Një dhuratë nga Electronic Line për ty Anisa. Tash sport me dhuratë. Bravo Anisa. Sport me gjë nga Electronic Line që ndodhet tek rruga Mine 5, ne të përshëndesim. Ciao. Kalofsh bukur. Faleminderit. Pa, një ditë të mbarë. Edhe ty, edhe ty. Anisa nga Tirana, miq dashur, është dëgjuesja e shpërblyer sot në klubin e mëngjesit tek kënga e ditës ishte e para, ndërkohë kemi një fitues edhe për fjalën e censuruar. Oh, mos, e kanë gjetur. Edhe mos e diga. Rektori Dhori Kule ka thënë se ngjitej, po? Ngjitja, ngjitja ka qenë pjesë e karakterit që në fëmijë. Ngjitja. Ngjitja në vetvete është pjesë e sjelljes time që i vogël. Okej, në rregull. Ngjitja është pjesë e sjelljes time që i vogël. Kush e ka gjetur? Është Ilda dhe fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Ilda. Domethënë la më la. Po, po, la më la. La më la. La më la. Okej, së kështu thua, çfarë qesh ti? La më la. Sot kemi temë për juve miq dashur në klubin e mëngjesit, kemi pyetur tek faqja në Facebook, mund vini facebook.com/klubimëngjesit. Atje kemi pyetur, nëse do të binte zjarr larg qoftë në apartamentet tuaja, cilën send ose cilin send të shtrenjtë do të kthehesh mbrapa për ta shpëtuar. Një çift amerikan ka rrezikuar seriozisht jetën kur janë kthyer për të shpëtuar televizorin e tyre të dashur, kishim lajm në fillim të emisionit sot, ndërsa apartamenti i tyre digjej përreth dhe kanë përfunduar në spital me bllokime të frymarrjes nga tymi etj etj etj. Po ju për çfarë do të ktheheshit në shtëpinë tuaj? Për çfarë do të ktheheshit që është shtrenjtë që nuk e lini dot pas në flakët e një zjarri e do doni ta kishit me vete? Gjithçka se mund t'ishe duke rezikuar më shumë se çfarë mendoni. Po. Kemi Gentën që na ka shkruar dhe thot këpucët e mia do të merja, do të kthehej për këpucët e saj. O. Po ka sa duash ja. Kush ishte Hirushi apo Genta? Po Donato, le mie scarpe per un miglia di libertà. Do të shohim këpucët. Do të paguim ushtrinë. Na na na na mio. Pastaj besimi. Kush Eldi kur ke nevojë për Eldin? Kemi besimin që thotë do të merja telefonin dhe gjërat e mia personale. Okej, në rregull. Mirë, vjen Eldi, do t'ju kujtoj se mbas pak kemi lajm nga Korea e Veriut, miq dashur, ku 33 vet janë ekzekutuar sepse i kanë folur një misionari krishter që kishte hyrë, i kanë folur me goj. Oh. Ai ai ai. 33. You know that I'm a champion. Hello. Hello, hello people. Hello, hello people. Faleminderit për sinjerin. Faleminderit. Të mrekullueshëm si gjithmonë. Faleminderit. Pa përjashtim dhe unë, pa përjashtim dhe unë. 1500 lekë Blendi. Aromë mirë vjen kur vjen ti në emision. 1500 lekë Blendi. 1500 lekë Tirana Aeroport miq dashur i kanë ulur fare. Fare Blendi. I keni ulur fare. Disa njerëz po mendojnë se shumë i kanë ulur thonë. Mos i kanë makinat e këshia. Më me levërdit është tikës me taksin. Po, me mjetin. sepse është një udhëtim që të paktën shpenzohen 3 litra naftë. Kështu që po ti llogarisësh gjitha më mirë. Edhe qendrimi atje, po. Edhe gjitha ke shumë drejtë panoramik. Kam mundësinë un habitem se si njerëzit nuk marrin taksi për të shkuar dhe në punë ditë për ditë. Është vërtet edhe trafiku do kishte. Edhe un nuk do isha këtu. Do isha te telefoni vetëm alo. As ty s'do të kishim në emision. Mirë, Eldi jepi tani. Po blen, në këtë ditë të dytë kemi situata me trafik në traksit kryesorë është rikthyer trafik në rrugën e Kavajës, ka trafik tek tregu i Shimor, pallati me Shigjita dhe deri te kryqëzimi Sintetorit. Kemi rikthim trafikut në rrugën e Elbasanit nga liceu artistik drejt qeshit Burg drejt parlamentit. Rruga e Durrësit për momentin e kalueshme nga ktheca Kamps deri në qendër. Rruga Bardhyli ka ndryruar edhe këtu pozicionet sepse është kthyer normalitet në rrugën Feri Xhaiko, nga farmacia 10 udhtojmë pa trafik drejt stacionit treni. Vazhdon rruga e Dibës me trafik nga Selvia drejt në Kaçeve dhe bulevardi Jeanne d'Arc më poshtë ATSH-ja pra Agjencia Telegrafie Shqiptare drejt urës së bulevardit Dëshmorët e Kombit. Flasim për bulevardet, nuk kanë trafik zokupar, Dëshmorët e Kombit, dy pjesë e Unazës, kanë trafik normal në përgjithësi, edhe Muhamet Gjollëzha që na lidh drejt kryqëzimit Sintetorit, duke kaluar edhe pa trafik deri te injeria e ndërtimit. Kemi trafik në zonën e Tiranës së Reblindit, vazhdon si lidhja pa rrugë Abdyl Frashë vetëm në një krah, gjithmonë është problematik, kemi dy semafore rresh për librin citar dhe kryqëzimit tek rruga Vaso Pasha. Me trafik drejt Qeshluicën, rruga Sami Frashë vetëm afër urës drejtorisë policisë, Myslim Shqyri qarkullueshëm, Suleman Devina pa trafik, Komorë Parisi, kompleksi Dinamo janë të qarkullueshme pa probleme. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit. Në rregull, në rregull, në rregull. Kemi pyetje të parë. Mund të bëni një falënderim special për dikë? Të lutem. Po, patjetër. Faleminderit Altini. Oh, që ekziston. Faleminderit. Mirë. Air One, zonjë dhe zotrin, Air One është smart carrier italianes, është një shoqëri e re, dinamike, që të shonë Itali me çmime të tepër të volitshme nga 49 euro fillojnë me një shërbim përshtatshëm dhe transparent. Këto janë karakteristikat që bëjnë të mundur që Air One të dallohet në skenën ndërkombëtare si një shoqëri moderne që plotëson nevojat e të gjithë udhëtarëve, si të atyre që kërkojnë rehatin në udhëtim, si të atyre që shikojnë shpenzimet dhe ekonominë. Kështu që mund shkoni tek faqja e internetit flyairone.com dhe mund të mësoni më shumë flyairone.com. Tani kemi lajmet skiç, mbas lajmeve skiç kemi pyetjen e parë në quizin me seri. Eraldi bën sikur nuk e shikon Teta Zenepin. Teta Zenepi me ato sistet e mëdha që i tunden si shalqinj dhe përpanicat sa një zetor kaloi sot para derës së shkollës së Erald Pitarkës. Këtu në kryqytet, për 14 vjeçari, bëri sikur nuk e pa Teta Zenepin pasi e dinte se po t'i fliste, shokët do t'a tallnin gjithjavën. Teta Zenepi është shoqja e mamit, por ajo, si ta themësh, çike shëndosh dhe qumështore, do t'alleshin çunat po t'i flisja, se rrezika ajo do mputhte dhe do thoshin Elpiu Lopa, tregon ai i mërzitur për klubin e mëngjesit. Teta Zenepi është grua shumë e mirë dhe mua më vjen keq që nuk i fola, por mendoj se ajo duhet të bjerë sa mpesh dhe të blitë sa recipeta më shtrënguese se unë nuk i di nëse ka të tilla, thot ai mëtej, i cili bën sikur nuk e pa shoqen e mamit. Faleminderit Elkini. Do të fillojmë me kuicet? Jemi gati. Dhe tematika e tyre sot. Kemi një tematikë sot miq dashur që është shumë i dashur në mëngjes. Tematika sot është gjumi. Një kuic me seri nga gjumi. Live when I'm alive, sleep when I'm dead. Okej, okay. Atëre kujdes. Kur rrugët e aerit ngushtohen, dhe lilthi, a? Lilthi nis dhe dridhet. Lilthi, po. Lilthi nis dhe dridhet, hap fjalorin anatomik gjus, shipe dhe të gjesh. Themi që plaku po bën këtë gjë. 0-6-9-27-12-22 dërgonë mesajet uaja pa haruar të shkruani dhe emrin për që më fitues. Mund të abet dhe plaka këtë? Mund të abet dhe plaka, po edhe plaka ka lithin e saj. Atere, kur rrugët e aerit ngushtohen dhe lilithinis të dridhet, themi që plaku po bën këtë gjë. Qa po bën plaku? 0-6-9-27-12-22 Jo plaku jo, jo plaku im. Që e bën këtë gjë. Këtë e mbas pak, miqdashu tani të gjëmë nga Shile. Kjo është Roha. Thank you. sehr oft nur durch Einsamkeit in das Herz, Herz, Herz, Herz. Center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Lame, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është 8:50 minuta, jeni në shoqërinë e klubit të mëngjesit, i cili mundësohet nga Vodafone dhe Air One gjithashtu. Faleminderit Jeri. Asnjë gjë Blendi. E kështu kështu. Atëre, kemi disa mesazhe që kanë ardhur në lidhje me këtë temë. Dua që të lejoj Jerin. O Jeri, kemi edhe një selfie që sapo vendosur në faqen tonë. Bëm edhe ne një. Interesant. Aha. Aha. Shikove, Angelo mendon, Angelo Caka mendon që jemi bisha. Jemi bisha. Po ka shkuar dorë që jemi bisha, jeni thot respekt. Faleminderit, ju përshëndesim. Për kopshin zoologjik. Ja, është mirë kemi dalë. Jo keq, shumë mirë. Plot ngjyra. Shumë mirë. Lori m'pëlqen fytyra që ke bërë. Shumë Kevin Spacey like. Ishte një histori sot në klubin e mëqyesit, miq dashur, e një çifti amerikan, i cilët u kthyen në shtëpinë e tyre që DJ për të shpëtuar televizorin, po televizorin, sepse ishte gjëja më e shtrenjtë sipas tyre. Në jo në sensin e parave që kishin shpenzuar, por si një gjë për cilën ata kishin një lidhje shpirtërore po, me televizorin, një lidhje shpirtërore dhe budallëçi totale. Por gjithsesi, ata kishin lënë rrezikuar jetën për ta shpëtuar. Ne ju kemi pyetur për çfarë do ta rrezikonit jetën ju, për çfarë do të ktheheshit ju në shtëpitë tuaja, nëse ato do ishin duke u djegur në mënyrë që ti shpëtonit. Është shumë njerëz këtu, fatmirësisht flasin për kujtime, për fotografi, gjëra që nuk librat. Që kanë atë vlerën sentimentale që nuk përsëriten dot. Kjo është çfarë shumë kemi një mesazh nga Eri, për shembull, thotë nuk dua ta mendoj këtë, është shumë e frikshme, mendoj se vetëm për libra do të më vinte keq dhe kur e mendoj më kap tmerrje. Në tani temën e tham që ta mendonin, që po, se nuk e mendonin. Për libra do t'i vinte shumë keq, dhe nëse e mendon që mund të ndodhë, e kap frika për këto. Lucieni thot pastaj vetëm për lekët do kthesha, për asnjë gjë tjetër. Për lekët do kthesha edhe un Lucien. E çdo më duhen sendet kur më fluturon shtëpia, pyet Suela. Gjërat më të shtrenjta nuk i shpëtoj dot, kështu që Varja thot. Po e lot digjet. Ndërkohë kam dhënë disa mesazhe këtu. Polta. Një dy nishi shkruan. Një nëne na shkruan. Shkruan që të gjitha sendet që më ka dhuruar e dashura ime. A dhe i shpeton. Duket që një dashuri e zjarrt. Romantiko. Dikush tjetër thot televizorin Samsung thot 40 polsh, pasi e kam bler 2000 euro. 2000 euro, po, po, po, e vërtetësh. Aqja. Ajajaj. Dikush tjetër thot ikonën e shën Mars. 2000 euro. Po për 2000 euro. Unë kam më të madh, se kam bler 2000 euro. Po edhe më të madh se kam bler. Ti e ke të madh fare? Po po. Sa ke ti ti mos e nxjerr. Ti mos e nxjerr as mazaj ke. Se zëdera, nuk e zëdera. Na komplekson gjithë me tjerë. Se ke idenë. Ai ti fillon çan. Jo, ai mendon për televizorin tonë. Sikur ti, sikur ti shkrepse. Ta krahasosh me të oltës. Çrëndsi ka. Gigant valla. Nëse dikush tjetër do merrte ikonën e Shën Maristot me Jezusin, Jezusin pasi kam me Jezusin. Jezusin pasi kam me Jezusin tuaj. Shkruaron tuaj. Sa Jezus. Pasi kam 12 vjet tot që e marr me vete kudo ku utoj. Kudo ku utoj. Tjetër mesazh ke ulta? Jori thot do të merrja gjithçka thot që nuk blej dot me lek. Kujtimet. Ah, shumë e bukur edhe kjo. Kemi edhe një mesazh nga Dritani që thot përshëndetje klubi, unë do rrezikoja jetën vetëm për fotografitë e gjyshes time që më ka rritur. Pra ah, e bukur kjo, më pëlqen kjo. Po. Me thën drejtën. Më pëlqen kjo. Mirë, çuna dhe goca. Kjo është kënga që kemi në Icon Pop Song, do të dëgjoni melodinë siç e transformon Icon Pop Song. Jo, do të vazhdoj siç thon. Icon Pop Song. Okej. Okay. Kupa me kapa? Kupa pa kapa. Jo, Icon Pop Song. Icon Pop Song. Nice. Icon Pop. Dëgjoni pak. Mirë. Një sekond, se kam kështu. Tani, kjo është një këngë nga një këngëtare që unë e dua shumë. E kam qejf. Domethënë ti e di? Nuk është, po unë e di sa kush. Po. Kam madje, kam edhe versionin e këngës original për ju që ta dëgjoni dhe okay. ndoshta kjo do t'ju ndihmoj. Duam titullin e kësaj këngë, jo kush e këndon, por ju them, e këndon një goc. Që ne duam. Ja kush originali, ja kush. Është ajo Biondi. Pusho ti. Ti pusho. Si titullohet kjo këngë? Okay, këndon Kelly Clarkson. Ja, e thash. I've spent most of my life riding with playing acrobat. Shadow boxing the other half. Learning how to react. I've spent most of my time catching my Bëj qartë 069-2017-222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për çm fitues. Tani kishim një quiz me seri para se të largohemi se kemi lajmet orës 9 xhevin që po i bie derës me shkelma, por kishim një pyetje në lidhje me gjumin. Pyetja e parë në lidhje me gjumin ishte: kur rrugët e ajrit ngushtohen, lilthi nisë dridhet dhe themi se plaku po bën këtë gjë. Po gërhet. Oh, eksakt. Për Gimin kemi 2 bileta për në Cineplex. Faleminderit Gimin. Bravo. Okej, në rregull, mund bëjmë një pyetje tjetër nga Gjumi? Dakor. Tek Shakespeare-i do të shkojmë, do thoni juve çlidhje ka Shakespeare-i me Gjumin? Po ka se s'bën. Edhe ai flinte, po. Edhe Shakespeare i flinde e para punës, gjumë dreke çdo ditë, 2 me 4, mos ta luaj e kështu. Po gjithsesi, tek Lady Macbeth, tek Zonja Macbeth e famshmja, Zonja Macbeth ka një sken, miqdashur, ku asaj i ndodh ky çrregullim gjumi dhe nuk i del shumë mirë. E vërtet. Lady Macbeth e Shakespeare-it ka një sken të famshme ku i ndodh ky çrregullim gjumi. Si quhet? Dhe nuk i del shumë mirë. Kujdes. 069 20 70 222. Sot e kemi me gjumë. E kemi me gjumë, me gjumë. Ky është klubi i mëqyesit, miq dashur, i mundësuar nga Vodafone dhe Air One. Mm-hmm. the smell of your skin. And then I realized that this was the beginning. Kemi nisur pjesën e tretë të klubit të mëngjesit, ora është 9:07 minuta. Ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mua m'pëlqen shumë zëri i Altinit që ka filluar të këndoj her pas here. E di pra që këndon, e ke vërejtë. Faleminderit Eri. Okej, mirë se keni ardhur në orën e tretë të fundit të klubit të mëngjesit. Miq dashur, dua t'ju kujtoj se ky program mundsohet nga Vodafone dhe Air One çdo ditë dhe duam t'i falenderojmë. Kelly Clarkson këndon këngën Catch My Breath. Kshu është titulli i këngës. Mamërthe frymën. Mamërthe frymën. Kush e ka gjetur atë? E ka gjetur Mira. Fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, bravo Mira. Mira. Atëherë un çdo të bëj tani është do ta shkruaj Catch My Breath te telefoni. Yay! Bravo. Tani do të gjejm tjetrën miqdashur nga Icon Pop Song, bani vesh, dëgjoni me kujdes. Duhet artisti. Oh, sa artisti. Okej. 069 20 70 222 dërgon mesazhet tuaja pa haruar të shkruani emrin për çon fitues. Ja, një herë për kënaqësin tuaj. Thank you. duhet artisti, grupi. Ka një shpërthim pastaj. Okej, okay, në rregull. Faleminderit Olda. Rosh për mos duart vitet të tua. Mos inkurajime të tua. Jeni fantastik. Okej. Okay. Atëherë kemi tekstin e këngës gati për ditën e sotme, miq dashur. Teksti i këngës vjen nga një këngë, një hit i po them është pa diskutueshëm. Pa diskutueshëm, është akoma një këngë shumë e dëgjuar, por 5 vjet më parë ishte kur doli dhe në Shqipëri, në kudo, po edhe këtu te ne ka qenë shumë popullore. Kështu që kujdes. Teksti i kësaj këngë është çfarë ne kërkojmë nga ju. Ko që është e? E, ka me Altini. Qëndroa shtrirë si që. Mos bëja asë një zhurëm. E di se po në shohin. Po në shohin. E gjithë rëmuja si loj fëmijësh, i ka bërë njerëzit të flasin. Po flasin. Ah! Errësira e rrugës, drita e pare e agimit, koka ime ndërsa po ngas makinën, po ngas makinën, buzët e buta janë hapur, kockat e gishtave të zbeht, ndihet si kur ti po vdes. Po vdes. E nxeht si ethet. Kockat të dridhen. Unë mund ta shijoja. Shijoja. Nuk është për gjithmonë. Nëse vetëm për sonte. Por është ende më e mira. Më e mira. Më e mira. Ti e ke seksi në zjarë. Ti e konsumuar me atë që do zbulohet. Kaq. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222, pa haruar të shkruani dhe emrin tuaj për të qenë fitues. Paloma Fej do të vijë tani me Can't Rely on You në klubin e mëngjesit. Ora është 9:12 minuta. Ju përshëndesim. While you're out late night, doing what you do, chilling with who? çdo mëngjes, nis me Blendin, Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin në Club FM dhe Club TV. Hello! Fjale nga Jerin ishtë dashur në klubin e mëngjesit me një nga historit e saj. Ka ndodhur një histori e pasakosh në Itali, nuk është dash gazmore me thënë drejtë. Ami, jepi Jeri sdo që tjetë. Çfarë ka ndodhur është bëhet fjalë për një shkollë 8 vjeçare në Itali dhe mësuesja ka pasur një reagim të çmendur kur ka kuptuar që i kanë vjedhur 30 euro. Është Itali jeri. Në momentin nuk bën kështu. Giovinezza, giovinezza. Në momentin që mësuesja ka dalë nga klasa dhe ka kërkuar lekët në çantën e saj, ka kuptuar që i mungonin 30 euro. Si mungonin? 30 euro, shumë mirë. Për këtë arsye, e ka mbledhur të gjithë klasën ku ajo jepte mësim, ka mbyllur derën e klasës dhe i ka urdhëruar të gjithë nxënësit e saj, çuna dhe goca bashkë, që të zhvisheshin. Madje i ka ndihmuar ajo për t'i zhveshur nga të gjitha rrobat që kishin veshur. Madje kanë qenë 8 çuna midis gjithë klasës, që kjo dyshonte më fort që ndoshta ata mund të kishin bërë vjedhje. Kjo i zhveshi me dorën e saj. I ka zhveshur të gjitha rrobat edhe mbathje që ata kishin veshur, me idenë se mos i kishin para klasës. E gjitha kjo ka ndodhur një ditë bukur kur Zysha i iku truri, por ka pavarësisht se bëri këtë lloj gesti me nxënësit e saj, nuk i ka gjetur 30 euro dhe kjo ka shkaktuar reagimin panik e prindërve të këtyre fëmijëve, pasi kur kanë shkuar fëmijët në shtëpinë e tyre, i ka treguar gjithë secili prindërve përkatës, duke thënë që mësuesja ka bërë këtë lloj sjellje sot, dhe automatikisht mësuesja është arrestuar Altini, pavarësisht se po merret policia për të gjetur se kush është ai apo ajo që mund të ketë gjetur lekët e kësaj mësuese të re. Hajde mama. Por është vetëm një gest shumë i mirë që zhvesh kalamajin e botës tashi. Po tani dhe 30 euro në këto të zhveshit. Ajo që mend ajo është ato lekë që bler drogën atë më parë, e bëri drogën, harroi komplet çka kishte bërë dhe i rikonte në çantë. Më kujtuai filmi me Cameron Diaz, Bad Teacher. Igre po ik. I kanë vjedhur këta hajdutat e vegjël. I kanë vjedhur po, vërtet ata. Ata më stresoni. Po doli që pavarësisht se ajo ka bërë këtë lloj reagimi, asnjë prej nxënësve nuk i kishte vjedhur 30 euro të mësuesit. Po pra, morën vesh, kjo është e keqja. Mirë, Lady Macbeth, miq dashur, tek Shakespeare në kuicin tim me seri, kuici me seri sot është nga gjumi. Lady Macbeth kishte këtë çrregullim në një skenë të famshme atje, që nuk i vajti dash mbar, dhe çrregullimi i saj ishte ishte sonambulizmi. Bravo, ishte sonambul, ishte sonambul. Kush e ka gjetur? Arti fiton 2 bileta për në kinema. Okej, mirë, në rregull. Mund bëjmë një pyetje tjetër, edhe kjo është nga gjumi, kjo është tematika e pyetjeve me seri në kuicin e sotëm, nga gjumi. Ankthi nga punët e biznesit apo telashet në shtëpi mund të shkaktojnë këtë çrregullim të gjumit. Shijojeni filmin e orës 4 të mëngjesit. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për çm fitues. Shijojeni Super Bowl-in, anëtët Oscar, apo ndonjë se çfarë tjetër. Dhe rrini pa xhum. Ta dini që është ankthi dhe streset e ditës që mund të shkaktojnë këtë çrregullim për cilin po flasim. Cili është ky çrregullim i gjumit? Shijojeni filmin e orës 4 është batuta ndaj. Mirë, në regull, kemi edhe një pop quiz për ditën e sot me 4 pyetje legjendare, miqdashur, në klubin e mëngjesit. Do të përgjigjet Jeri, Altini, Olta dhe ju kudo që jeni përmes numrit të telefonit. Dhe tani 069 për çdo shqiptar patriot 20 rilindas apo legalist 70 për shqiptarët e çdo gjinie 22 për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave vjen Pop Quiz. Okej. Pop Quiz i sot ka një tematik. Gjithë gjëra ka një tematik. Kuptohet. Kjo është ta ne bëjmë. Janë gjëra nga filma shqiptar. Aha. Jo tamam batuta. Gjëra. Edhe njërë 069 20 70 222, bëni gati telefonët tuaj, sepse i pari që vjen me 4 përgjigje sakta janë shumë të lehta. Do të fitoj një kontrol të plot mjekësor në spitalin Amerikan këtu në kryeqytet. I pari do të fitoj kontrolin e plot mjekësor. Kujdes. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Nga filmat shqiptar. Çfarë është ajo që tretet? Mfalni, ajo që mbetet kur mishi tretet. Çfarë është ajo që mbetet kur mishi tretet? Të largët me çenin kjo apo jo? A ka një lidhje me çenin kjo? Jo. Okej. Çeni e ka qefta. Po kjo nuk e ka qef Çeni. Nice. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Ato që u blen pasi u shitën gomerët. Mm. Gjëra nga filmat shqiptarë është. Kjo ka të bëjë me epokën e gomerëve. Kategoria sot. Ato që u blen pasi u shitën gomerët. Mhm. Mm. Një çanë fshat. Po. Shumë i bukur. Shumë i bukur. Tushemisht. Po, po. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Ajo që është mbretëresha e liçenit ton. Kujdes. Ajo që është mbretëresha e liçenit ton. Kujdes nga filmat shqiptar. Mhm. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Ato që Zoti e thërriste në emër. Ato që Zoti e thërriste në emër. Kaq më dashur për këtë tematik, ndërkohë për të bërë sa sqarime të vogla këtu. Qëndro e shtrirësie. Mos bëj asnjë zhurmë. E di se po na shohin. Po na shohin. E gjithë rëmuja, loja e fëmijëve i ka bërë njerëzit të flasin. Po flasin. Errësira e rrugës, drita e paraagimit, koka ime ndërsa po ngas makinën, po ngas makinën. Buzët e buta janë hapur, kockat e gishtave të zbet. Ndihet sikur ti po vdes. Po vdes. E ke seksi në zjarë. E kanë gjedër. Kjo pjesa kur të në shkrepse. I në shkrepse në triton. Kushe ka gjedër? Su gjedë ma asin që u bësi kube. Lorela? Sex on fire, ka të bravo, Lorela, sex on fire, po, bravo, Olta. Un propozoj tani për mëngjes sex on fire. Edhe un këtë mendoj. Okej, në rregull. Le t'i vëmë zjarrin. Le t'i vëmë zjarrin. Benzinën? Kujdes me shkrepsen. Në rregull. Kujdes me shkrepsen, kam kujdes vet. Okej, okay, kthehemi pasfaq klubin e mëngjesit, miq dashur, ju përshëndesim që gjithë jeni me Club FM 104, Kings of Leon. Vin tani, kjo ishte teksti kongres për sot. We'll be right back. Okej, mirë. Do të vazhdojmë tani me diçka në atë që quhet Icon Pop Song. Kujdes miq, ky është njëri nga grupet më, po më them, më me influencë. Më me influencë, sidomos të zhanrit të rockut alternativ. Eksperimental, etj. Një rrym e mëveçme muzikore, krijuar prej tyre dhe ndjekur pastaj. Kujdes, ky është një grup super i madh. Kjo është një këngë super e njohur. Ne duam artistin që lidhet me këtë melodi. Dërgon mesazhet tuaja. Një pyetje e fundit që kanë lidhje me gjumin që kishim, ishte kjo. Tham, stresi apo ankthet e ndryshmet, biznesit dhe të shtëpisë mund të shkaktojnë këtë çrregullim të gjumit. Shijojeni filmin e orës 4, tham, që quhet Insomnia. Ose pagjumësia. Bravo, Insomnia ose pagjumësia. Ka fituar Manuela 202 mbaron numri, një kupon tek Rock Tirana. Bravo Manuela. Balestra. Okej. Do të bëjmë një tjetër? Po, kam një tjetër shumë interesante. Nuk e di tani se kjo që janë ca terma specifik të gjumit. Kuptohet. Ti e ke parasysh gjumin? Na, jeri nuk fleku. Për shkakun kam probleme me pagjumsin. Po, nuk e ka parasysh se emisioni. Kam brapa syrë, kuptoj. Nuk mund ta. Ekzafialën, që ajo që doja të thosha është që kanë disa faza të gjumit. Po, vërtet. Gjumi nuk është gjithmonë njësoj. Ka gjum të lehtë, ka gjum të thellë, ka gjum ku ndodh shpëllje, fikje e trurit, rigjenerimi, aftësive krijuese etj. Tani ike e shpirit nga trupi, këthimi. Jo, Kylloj gjumi është shumë i rëndësishëm. Kylloj gjumi, për cilin flitet shpesh në fakt, kur ka studime mbi gjumin, kylloj gjumi ndodh çdo 90 minuta. Edhe zgjat nga 5 deri në 30 minuta. Kylloj gjumi, kujdes, kylloj gjumi ndodh gjatë natës çdo 90 minuta, çdo një orë gjysmë. Ti futesh në këtë lloj gjumi. Mund të themi fazë gjumit. Fazë nëse do, një lloj, një fazë gjumit. Por pastaj del nga kjo fazë dhe hyn në një fazë tjetër, pastaj hyn prapë në këtë fazë 90 minuta më vonë. Mund të zgjas nga 5 deri në 30 minuta. Për t'ju ndihmuar, po ju them këtë batut shoqëruese. Michael Stipe është lideri i një grupi dhe duhet ta di për kë lloj gjumi e kanë fjalën unë. Është vërtet. Michael Stipe, që është vokalisti i një grupi, duhet ta di për këtë lloj gjumi e kam fjalën unë. Flitet shumë për këtë lloj faze të gjumit. Do çdo 90 minuta dhe zgjat 5 deri në 30 minuta. Është një fazë shumë e rëndësishme e gjumit. Michael Stipe, miq dashur, është lideri i një supergrupi që duhet ta di mirë për këtë fjalë e kam unë fjalën. 0-6-9-27-12-22 dërgon mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Një fjalë do të thënë që nuk është shumë e vështirë. Nuk është shumë e vështirë. E kemi dëgjuar shpeshherë. Atëherë, pyetja e parë në Pop Quiz për sot ishte: ajo që mbetet kur mishi tretet. Kockat. Bravo Jeri. Pyetja e dytë: ato që blen pasi shiton biçikletat. Ato që blen. Mfal, ato që blen pasi shitën gomerët. Bicikleta. Ah, bicikleta, në rregull. Se deshtash gomerët, ja, por jo. Jo, do ta kishe thon. Gomar. Gjithsesi. Si. Pyetja nr. 3. Pa faltin. Ajo që është mbretëresha e liçenit ton. Midhja. Midhja, po ne e dim për çfarë është fjala realisht. Po midhja më Olta. Okej. Okay. Mirë, pyetja nr. 4. Atë që Zoti e thriste me emër. Asotir, sotir. Bravo. Kush është fitues, Olta? Është Arditi 1-2-0 e mbaron numri. Bravo. Bravo Arditi. Bravo Arditi. Edhe një tjetër për Arditi. Edhe një tjetër. Tani të duhet një kontroll i plot në spitalin amerikan. Po. Atëherë unë duhet të them që të gjitha dhuratat, pasi kam një dy mesazhe që kërkojnë të din, të gjitha dhuratat të rihiqen pranë zyrave tona në Hotel Rogner, Bulevardi Dëshmorët. Po ne jemi në Hotel Rogner këtu hampim flem. Nesër nga ora 1 deri në ora 2. Rogner shok, në Rogner. Mirë, ishte një burr që po laj vetëm në liçe, ishte shumë vap. Ishte shumë vap, edhe ky nuk e kishte paramenduar që do shkonte në liçen, do laj etj. Por kur e pa liçenin që i doli përpara, tha un po zhytem. S'kishte mbathje. E tundoi. Banje nga këto, domethënë për kështu dhe culak. U zhvesh culak, tak u hodh atje. Olli liçen. Kur vin dy plaka? Oj oj oj. Vin dy plaka. Ky e pa që plaka po vinin drejt bregut drejt këtij. Edhe nxitoi që dilte para plakave, gjeti një kov vogël atje. E tagë mbante kështu për para vetës. Kovën. Edhe njëra nga zonjën i tha, "Më falni," tha. "Po un lexoj mendje." I tha kjo, tha, "Oh, lexoni mendje, shumë interesante," tha. "Po çka të bëj kjo?" Jo, tha, "Se lexoj në mendjen tuaj që tani jeni aq rahat dhe kujtoni sikur kova ka fund." Por jo. Nuk ka fund. Dukeni shumë i qetë, mund ta lexoj mendjen. Nice. Kthehemi pas fan klubin e mëqyesit, super heavy vin tani me Miracle Worker. Kalezet, ola, kalezet. Muzikë si zhduhet në Klab FM 100.4, ju përshëndesin. 9.33 minuta dhe dita është shkëlqyer për jashtë, jeni me Blendin, jeni në Altinin, ojtën dhe Lorin. Hello! Nuk po këndoj atë këngë. Mirë. Nice. Okej. Në rregull, do vazhdojmë programin. Tani ora është 9:37 minuta. Jeni me klubin e mëqyesit Valet e Klube Fem 104 edhe në ekranin e Club TV-s. 33 vjet ka vrar diktatori i miqdashur. Do të nuk i ka vrar akoma, por sipas një burimi brenda Koreas së Veriut, është folur për 33 koreanë verior, të cilët do të ekzekutohen për shkak se ata janë të lidhur me një misionar nga Korea e Jugut, një misionar i krishter. Dhe janë arrestuar për shkak se Kim Jong-un ka thënë që do të ekzekutohen. Se kanë pasur lidhje për besimin e tyre. Për besimin e tyre. Si, me sa duket, zoti misionar që quhet Kim Jong-wook. Kim Jong-wook ka është një misionar baptist dhe ai është munduar që të hyjë fshetasin Korenë e Veriut me qëllimet fsheta, por të hapi atë kisha. Hapi kisha të nënveshme, siç quhen kisha sekrete, po, ku njerëzit mund të falenderojnë Zotin për jetën e tyre dhe të bëjnë gjithë ato ritualet e besimit etj etj etj etj. Por kjo është ndaluar në Korenë e Veriut. Kështu që ky zotria Kim Jong-wook është arrestuar dhe 33 vetët bashkë me këtë janë në lidhje me këtë, po besimtarë të tjerë do të ekzekutohen, siç ka thënë lideri suprem. Ja ku e ke një foto të pastorit Kim Jong-wook, misionarit baptist në Korenë e Veriut, cili ka thënë Zoti e ruajt. Me dorë në zemër ta ai që unë s'kam bërë gjë. S'kam bërë gjë, po tani s'kam bërë gjë. Ai është nuk e mohon atë që ka bërë, po ka përhapur fjalën e Jezus Krishtit pra. Dhe kjo është kundra ligjit, kështu që mund të thik koka. Ajajaj. Koka në Korenë e Veriut. Po lajme kisha unë. Shumë vështirë. Kemi një lajm skic, mund të kishim një lajm pak më gazmor. Pak më gazmor, fusi një lajm skic. Vrasje vjen edhe këtu nga. Edhe këtu me vrasje është shumë skaqe, po mund të vrasje gazmore pak. Lajm skic me Altinë. Yes. Kallami i sheqerit shumë i ëmbël. Tepër i ëmbël i ka qelluar kallami i sheqerit, 26 vjeçarit nga Vlora, Gëzim Krenaj apo Xhike Pantera, siç e njeh shoqëria. Ngjarjen e rëndë e tregoi për gazetarët e klubit të mëngjesit njëri nga dëshmitarët e ngjarjes, i cili e pa nga afër momentin dramatik të ngjarjes. Xhike mori një kallam sheqeri te dyqani im pa paguar dhe pasi lëpiu nja 2-3 herë, e hodhi në tokë dhe tha se ishte shumë i ëmbël dhe nuk bënte. Tregon për klubin e mëngjesit Armando Bënaj, shitës në një minimarket, i cili e ka frik Xhike Panterën. Unë i thash, s'ka gjë Xhike, mos e paguaj nëse të ka dalë shumë i ëmbël, por ai më pa një herë shtrembër dhe e qepa, na tregon ai më tej. Dëshmitarë të tjerë thanë se pas hedhjes në tokë të kallamit, Xhike Pantera u lëriu si ujk dhe e qelloi 2 herë me pistolet në stomak Armando Bonan, që foli jashtë rrave. Faleminderit. Faleminderit Altini. Michael Stipe e di këtë fazë gjumin për shkak se Michael Stipe është pjesëtar i grupit Rem. Rem, R.E.M. Neli fiton një kupon tek Rock Tirana. Kjo fazë gjumin quhet Rem, miqdashur. Rem, kujdes. Ishte shumë lehtë apo jo? Shumë e vështirë. Mendoj se ishte shumë lehtë, shumë thjesht. Okej, në rregull. Mund të bëjmë një tjetër? Po kjo është shumë e vështirë. Ju e dini që Çka po ndodh? Nuk di asgjë. Okej. Me ju po merrem. Po vazhdo pra na tregon. Unë po ju flas, ju më shikoni asnjë. Po të dëgjojmë. Duhet bëni një muhabet tjetër paralel atje me mua. E urrejti që. Jo, ishte një studim që koshte mos u streso se se do të vdesë të gjithë me zemrën e zemrën. Po prandaj po thosha që edhe 21 sa ka 19 minuta. Okej. Atëherë. Truri, ju e dini që jo, pra nuk e di. Truri lëshon val. Po. Ka val truri. Si mikroval. Shumë. Do të thonë rreth kokës tonë ka kështu si meduza të vogla. Gjëra kështu me val. Pa dukshme për. Atëherë ka disa lloj valësh. Valët alfa ndodhin kur ju jeni të relaksuar me sy të mbyllur. Po. Duke ndenjur të relaksuar me sy të mbyllur. Truri fillon ulta, truri ju tani si aq e relaksuar. Po gjithsesi, do të ishin val alfa. Kur je zgjuar dhe duke punuar për shembull dhe i përqendruar, valët e trurit quhen valët beta. Tam. Valët beta. Por kur je në gjumë të thellë, truri lëshon këto val. Për cilat val bëhet fjalë? Pra, kur je i zgjuar me sy të mbyllur duke u relaksuar, valët alfa. Kur je duke punuar dhe shumë i përqendruar, i fokusuar, janë valët beta. Beta. Kur je në gjumë të thellë, janë këto val. Cilat janë valët që lëshon truri në gjumë të thellë? 0-6-9-27-12-22 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për çm fitues. R.E.M. vin tani nga një fazë e rëndësishme e gjumit. Zjat 5 deri në 30 minuta, ndosht çdo 90 minuta mi dashur dhe shërben për të shplodhur dhe rigjeneruar mendërisht. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Yellow. Orashmari 9:49 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit i cili mundsohet nga Vodafone dhe Air One gjithashtu. Faleminderit Jeri, tani jemi gati për Sharadio këtu në Club FM 100.4. Bëuni gati, është loja e fundit për sot miq dashur, do luajm Sharadio derisa ti thyej mbrinjë. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Atëherë, premisat e lojës shumë thjeshta. Gocat kanë rënë në ide për një fjalë, unë Altini duhet ta gjem këtë fjalë duke bërë pyetje. Nëse ju ja dilni ta gjeni, do ta dërgoni më një herë në 069 20 70 222. 069 20 70 222. I pari që do të mbrijë me mesazhin e saktë do të fitojë një libër nga shtëpia botuese Pegi, është Penelopa në luftë dhe gjithashtu dua të bëjmë një, mund të bëjmë një paketë kështu? Po, një paketë me dhuratë për Shradio. Gjithashtu dua që t'i japim një kupon për të vajtur tek Rock Tirana për të Kacavier në atë palestër, okay? Një libër të Kacavierit për atë që do të fitoj Shradio. Kujdes. Goca, do të gjem fjalën tuaj fillimisht. Jepi. Pihet deri. Jo. Është send. Po. Si qesh, okay. Është gjë e gjallë? Është send. Është send, nuk është e gjallë, është e vdekur. I vogël deri apo i madh? Ka për masa të ndryshme. Ka për masa të ndryshme. Ka për masa të ndryshme. Metalik apo jo metalik, jo metalik. But. Personal, personal. Jo, i but. I but. I but, i but, sop, sop, ndoshta stof. Diçka e tillë. Jo stof. Jo, jo stof, jo stof. Jo tamam stof. Nuk më zë material, material i butë, material i butësh. Material jo trikotazh në një gjë kështu. Jo. Jo rivishet atëherë. Është material, është një send. Në një mënyrë sot jeri vishet. Jo, nuk vishet. Është një send me mbushje. Po, po, vishet, po, po. Vishet me fal, më fal. Ta trosh me orta, nuk e kuptoj. Është një rrob. Po, është një rrob. Jo, jo rrob. Jam pa. Vishet, por nuk është rrob. Pantallon. Jo, po nuk ja, është rrob pra. Tani Iri nuk ka të tillë. Jo, nuk kam. Ti Blendi ke pas dikur. Kjo vishet, më fal. Vishet. Po. Në shtëpi. Mbahet. Po themi ndoshta, edhe vishet, është normale. Mund t'ja. Siç vesh pantallon. Po Iri vishet nga këmbët apo vishet nga lart, nga këmbët. Nga mesi e poshtë. Jo, ajo duhet bër tani. Nga këmbët di kush. Ti nuk jam i sigurt nëse ke apo jo në shtëpi. Kam përshtypjen se jo. Lori duhet ketë patjetër ndoshta. Kam përshtypjen tash. Unë kam shumë. Një sekondë, shi. Oh! Ne gjetëm. Fillon me P. Me po fillon. Për të mbajtur, për të mbajtur çiçin brenda kakën e gjëra të tjera kështu. Sa të thjeshtë bërem Jolta. Po. Jolta? Jam shumë mirë, kam si. Fillon me P miq dashur dhe shërben për mbajtje gjërash. Ka për të, ka për pleqë, ka edhe për fëmijë. Po, ka për pleqë, ka edhe për fëmijë. Fillon me P. Jan të buta shumë thot Jeri. Shumë të buta. Mjaft sam, mjaft. Mjaft sam. Okej, në rregull, këtë e gjetëm. Atëherë fillon Jeri. Do të gjeni Juve tani. Atëherë loja mbaroi. Një sekond, loja mbaroi. Sharadi jam pam. Sharadi e gocave u gjet, është një fjalë që fillon me P, neve e kuptuam se çfarë është. Po, më në fund Blendi nuk ndihet brenda aty. Nuk ndihet i mërzitur pasi e ka gjetur shpejt. E kam gjetur, un jam shumë mirë, nuk do të psoj sot. Asnjëherë, nuk do të kesh asnjë problem. Po pra, se jam jam i qet, jam un jam shumë i qet gjithmonë. Jo gjithmonë, po gjithsesi. Le të gjejmë Sharadin tuaj. E shikon edhe tani nuk e hiqet. Jam shumë qe. Hajde filloj Jeri. Jeri lafe. Opo po. Gjeni fjalën ton goca. Fjala juaj. Bëri pyetje Olta? Jo pra jo. Jo nuk ha. Ës send? Jo, nuk ja, jo, jo. Është ngjarje. Është jo nuk është ngjarje. Jeri ja koncept. Mund të themi një lloj koncepti. Koncept, po, koncept. I mirë? I mirë, i mirë. I mirë, i mirë. I mirë, i mirë. I mirë, i mirë. Po jo në gjithë. I mirë, i mirë. Po nuk hahet. Po nuk hahet, për më shumë, është një koncept nuk hahet. Është një koncept që e hasim shpesh, apo jo? Ma hëngsh konceptin, për shumë. Nuk është sharje. Nuk mund jetë sharje, sepse konceptis hahet. Ma hëngsh koncept, apo jo? Nuk hahet, për gota. Jo, pyetja që bëra unë është diçka që e hasim shpesh apo e hasim rall? Shumë shumë shumë shumë shumë shpesh. Në fakt, e tërë jeta jon është e përbër nga kjo, nga këto, nga këto, po jeri. Nga një seri e gjatë e këtyre. Në. Jo. Çfarë po mendoj me Nolta? Ngjarje, ngjarje. Ngjarje, jo. Unë di se çfarë lezon Nolta, s'më lezoj mendje. U. Mos Nolta, mos më shikosh ashtu. Pa jo, bra. Nuk ka fund. Jo, jo, s'ka fund. Satur. Nuk është ngjarje. Kujdes. Çfarë të jetë, çfarë të jetë, vap. Hamieri. Unë kam gjetur. Është një koncept, goca. Një koncept i kohës. I cili na shoqëron gjatë gjithë jetës tonë. Gjithë jetë jeta jonë është mbushur, është mbushur me të tilla. Është seri, është një seri e këtyre. Urdhë? K? Jo. Çfarë është kjo? Kujtime. Kujtime, jo, jo, pra si Olta. Tash një koncept i kohës, i kohës, jo jo i memorisë. Koncept i mbushur ieri me të tilla. Jeta jonë është një seri e këtyre. A fillon me M? Jo, kemi kërkojmë sinonimin asaj që fillon me M. Sinonimi, me? Po. Jo, fillon fillon jo, sinonimi asaj që fillon me M. Me M. Po, fillon me M, është një fjalë ndërkombëtare, me M, çfarë është M ja? Unë po mendoja mosha. Jo, ka jo? Ka, jo, ka më të mdhenjë dhe më të vegjël. Është një M e vogël, kjo është një M e vogël. Sa vogël. Ne do të shkruajmë duhet i shkelësh. Një M e vogël. Se bën rë? Jo. Një më, më, një më, një, një, një gjë që zjatë shumë pak. Shumë pak, je. Që zjatë fare pak. Një... Vetëm, zjatë vetëm një... Dhe jeda jonë jo, është mbushur jo, jo, me të tila, je. Jo, jo, mes, një, një më mis, është një gjë që zjatë shumë pak, zjatë fare pak, fare pak, fare mis, pak. Baron, puf, mis, ishte vetëm një më, më, më, më, më, më, ishte një, një... Momi, ta themi, momi, ha? Momi, momi. Ha? Ishte një momi, po, një momi, një... Sinonimin e momentit. E momentit. Sinonimin e momentit, kërkojmë ne. Ngjecën prap. Sinonimin e kom e momentit. Ngjecën prap vajzat o zot. Hami goca. Moment, një moment. Uça. Ne ç, bravo. Uça. Bravo. Nuk po. Fillon me ç ieri dhe është sinonim i moment. Nuk e ke ishte fjala jon në shërat. 069 20 70 222. Okej, bam k. Bam k. Bam k të dash. Na lutem mend bam k. Neve kemi mbyllur këtu miq dashur, atëre Olta tani do t'jap dhuratat e fundit. Valët Delta, ka thënë Juli, e sakt. Exactement. Yes, bravo. Kur jemi të relaksuar valët alfa, kur jemi të zgjuar dhe të përqendruar valët beta, kur jemi në gjumë të thellë valët delta nga truri ynë. Delta. Juli fiton një kupon tek Nobis. Ndërkohë Radiohead ishte Icon Pop Song. Radiohead, grupi gjigant dhe shumë i madh, po. Melodia ishte nga një këngë e tyre, nga Creep. Creep. E ka gjetur Bruna 975 në baro numri, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo. Rregull, Radiohead ishte sakt. Mbaruan. Ndërkohë Erblina ka thënë Chast. Chast fiton një lule nga bota e luleve, ndërkohë Pampers ishte Sharadio Jon. Bravo, jo. Violeta fiton Penelopa në luft. Pampers nuk e di se nejse. Mund të ishin Molfix për shkakun, po mund të ishin të ndryshme. A mund të themi se ka dhe raste përjashtues, për shembull Olta kur përqendrohet ka Val Delta. Kurse ka edi nga to. Faleminderit Alti. Faleminderit Alti. Violeta fiton një kupon tek Rock Tirana, ndërkohë edhe librin Penelopa në luftë. Bravo, bravo. Arctic Monkeys mbyllin për sot. Orkestra Zaimi do të jetë mbas pak në mikrofon këtu në Radio Fem 104. Orkestra ka një program të shkëlqyer, miq dashur. Është Music Box, merrni vesh gjithë të rejat nga bota e muzikës. Ju si është shoqëri e mirë Orkestra gjatë paraditës. Kthehemi nesër sërish mbas 21 orësh. Me rrugën e klubin e mëngjesit. Ciao. Kalofshi bukur. Got a Barbarella silver swimsuit, and when she needs to shelter from reality, she takes a dip in my daydream. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Arabella's got a 70s head, but she's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space, and her lips are like the galaxy's edge, and a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Is that a bird? Oh.